kabar pun tiada. Coba melupakan sayang, seringku meratap menjerit karena cinta. Sudah ku coba melupakan kau, namun ku tak kuasa. Kalau bukan karena Tuhan, takkan berbunga melupakan sayang, seringku meratap menjerit karena cinta. Sudah ku coba melupakan kau.